13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 74 सफा नंबर 74 आखिरी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 12 सूरह आली इमरान आवाज आयत नंबर 37 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا پس منظر بیان فرمایا کہ عمران رضی اللہ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا ہیں تو ان کا نام ہے عمران بن سامان سے الف میم الف نون ایک ہیں عمران بن یسہر یہ سواد ہے لٹکن والی اور رے تو عمران بن یسہر یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور عمران بن ماسان یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے نانا عمران رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے امام تھے نبی نہیں تھے امام تھے تو ان کی زوج محترم جن کا نام حنا بن فاقوزہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اگر یہ لڑکا ہو تو میں اس کو تیرے نام پہ وقف کروں گی آزاد کر دوں گی اپنے کام میں نہیں لگاؤں گی تیرے دین کے کام کے لیے اس کو وقف کر دوں گی جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکا نہیں تھا اور لڑکی تھی اب اس زمانے کے اندر لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا معمول نہیں تھا اب وہ پریشان ہوئی کہ میں نے منت مانی لیکن وہ منت پوری نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ایک تو یہ درخواست کی کہ اللہ کہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مریم رضی اللہ عنہا یہ مخلوق ہیں پیدا ہوئی ہیں ماں کے پیٹ سے اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو وہ معبود نہیں ہو سکتا تو یہاں اس بات اس نظریے کی کہ مریم رضی اللہ عنہا تین میں سے ایک ہیں تو اس کی نفی یہاں ہو گئی جب مریم رضی اللہ عنہا تین میں سے ایک نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بارے میں ایک نظریہ یہ کہ وہ اللہ ہی ہیں تو روپ میں انسانی روپ میں اللہ زمین پہ نازل ہوا تو میں یہ انسانی روپ میں نازل نہیں ہوا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ولادت ہوئی ہے ماں سے और उनके मां की विलादत हुई है। जब मां की विलादत हुई तो ये तो मखलूक हैं, इंसान हैं, तो लिहाजा ये अल्लाह नहीं जो जमीन पे उतर आया। इसी तरह से उनका नजरिया ये कि ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह का बेटा नहीं है, ये इमरान रज़ियल्लाहु की बेटी का बेटा है। तो लिहाजा ये नजरियात जो उनके बातिल नजरियात थे उन तमाम नजरियात पर रद्द किया। फिर एक और बात काबिले गौर है, फरमाया कि हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा ने बच्ची जनी, तो उन्होंने इस पर ताज्जुब का इजहार किया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि यह बच्ची ऐसी फजीलत वाली बच्ची है कि लड़का इसके मियार का नहीं हो सकता, कि अल्लाह ने इसका इम्तियाज अता फरमाया। यहाँ से एक और मसला मालूम हो रहा है कि बेटी की पैदाइश क्या गम का अफसोस का सबब है कि नहीं। यहाँ ये बात वाजी हो रही है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर बेटा दे रहा है तो ये उसकी हिकमत है, अगर बेटी दे रहा है तो ये उसकी हिकमत है, अगर दोनों दे रहा है तो उसकी हिकमत है, और अगर दोनों नहीं दे रहा तो भी उसकी हिकमत है। तो अल्लाह के हर काम के अंदर रहमत है। बेटी का होना ये अफसोस की बात नहीं, ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है कि अहले ईमान अल्लाह तबारक व ताला की इस नेमत को कबूल करते हैं। और आगे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है, जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है, जिसको चाहता है दोनों अता फरमाता है, और जिसको चाहता है अपनी बांझ बना देता है। वहाँ जो बात खास तौर पर काबिले गौर है अभी इसमें भी आ रही है वह है वहब यहाबू, कि अल्लाह ने बेटी देने पे भी लफ्ज़ यहाबू इस्तेमाल फरमाया, बेटा देने पे भी लफ्ज़ यहाबू इस्तेमाल फरमाया, और दोनों देने पे भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो वहब यहाबू के मानी होते हैं बगैर हक के किसी को नेमत अदा करना, कि मेरा हक नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। तो बेटी का होना ये न तो शर्मिंदगी की बात है और ना ही ये अफसोस और गम की बात है। अगर बेटी का होना गम की बात होती या ऐब की बात होती तो अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार बेटियां अता न फरमाता। नबी अलैहि सलाम के बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को यके बाद दीगरे चार बेटियां अता फरमाई। फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जो बेटा अता फरमाया है वो चार बेटियों के बाद अता फरमाया, और वो भी ज़्यादा देर तक जिंदा न रहे, उनका भी इंतकाल हो गया। ये चार बेटियां बड़ी हुई, जवान हुई और इनकी शादियाँ हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये चार बेटियों का अता फरमाना ये अल्लाह की नियमत है, अल्लाह का एहसान है। तो इससे ये बात मालूम हो कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को बेटियां अता फरमाई हैं तो लिहाजा अगर तुम्हें बेटी अता फरमाई है इस पे गम अफसोस की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया कि यह बेटी अल्लाह ने अता फरमाई और लड़का इस बेटी के मियार का नहीं हो सकता। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा पैदा हुई और इनका नाम भी इनकी वालदा ने मरियम रखा, और मरियम के मानी उनकी ज़बान के अंदर इबादत करने वाली खातून की, तो उनकी ज़बान में इसके मानी ये थे। तो उसे मालूम हुआ कि जो इबादत करने वाली हो वो माबूद नहीं हो सकती, तो इस बात की भी वजाहत हो गई। तो फरमाया कि फतक़ब्बलहा, अब जब ये बच्ची पैदा हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ज़करिया अला नबीजीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे तो उनको अल्लाह ने वही के ज़रिए से आगाह फरमाया। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आगे इस बात की खबर दी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को कबूल फरमा रहे हैं दीन के काम के लिए। तो इनकी वालिदा हन्ना ये अपनी बेटी को उठाकर आई हैं बैतुल मक़दिस में कि मैं इसको दीन के काम के लिए वक्फ कर रही हूँ, इसको कबूल कर लिया जाए। अब यहाँ जितने अफराद थे हज़रत ज़करिया अला नबीजीन अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन मस्जिद से मुतालिक और भी दीगर बुजुर्गान दीन थे। हर एक की ख्वाहिश हुई कि इस बच्ची की कफालत मैं करूँ कि ये सआदत मुझे हासिल हो। अब इस पे इख्तिलाफ हुआ, जब इख्तिलाफ हुआ तो हज़रत ज़करिया अला नबीजीन अलैहिस्सलाम ने इख्तिलाफात की कैफियत पैदा नहीं फरमाई कि मैं अल्लाह का नबी हूँ تم نبی نہیں ہو، لہذا اس بچی کی کفالت میں کروں گا. نہیں فرمایا، خواہش زہر کی جیسے تمہاری خواہش ہے میری خواہش ہے. تو اللہ سے رجوع کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآندازی کا طریقہ بیان فرمایا کہ اس طریقے سے قرآندازی کرو، اور قرآندازی بھی اس انداز کی جس کے اندر کسی قسم کی غلطی اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں. فرمایا کہ یہ تم قلم استعمال کرتے ہو اللہ کی کتاب لکھنے کے لیے، تو یہ قلم اپنے دریا میں ڈالو، قریب دریا اردن تھا، اس میں ڈال. جس کا قلم سیدھا ہو کر الٹے رخ چل پڑے، جو اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ یہ اس کا کفیل بنے گا. یہ بات آگے اگلے رکوع میں آ رہی ہے. تو حضرت زکریا علیہ نبی جین علیہ السلام کا قلم باقیوں کے قلم سیدھے رخ میں بہ گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم سیدھا ہوا اور پیچھے کی طرف چلا. تو تمام نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرمائے. اور حضرت زکریا علیہ نبی جین علیہ السلام کا خصوصی تعلق بھی اس لحاظ سے تھا مریم رضی اللہ عنہا سے، یہ ان کے خالو تھے. فاقوزہ کی ایک بیٹی کا نام حنہ ہے جو عمران رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، جو مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. اور اس کی ان کی دوسری بیٹی کا نام عیشا ہے، الف یہ شین الف عین عیشا ہے. یہ حضرت زکریا علیہ نبی جین علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو یہ حقیقی خالہ تھیں. اور خالہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ترجیح حاصل ہے دوسروں کے مقابلے میں کفالت کے لحاظ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی بیٹی تھی. ہر ایک کی یہ خواہش تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے تھے. تو ان حضرات نے اور دیگر رشتہ داروں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی کفالت میں کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیٹی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دی کہ ان کی بیوی خالہ تھیں اس بچی کی. تو فرمایا کہ جو خالہ ہے وہ ماں کے مرتبے کی ہے، تو لہذا یہ اس کی خالہ کے سپرد کیا جائے. ایک بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ یہاں یہ ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا کا نام ان کی والدہ نے رکھا، تو نام کیا والدہ کو رکھنا چاہیے؟ نام والد کو رکھنا چاہیے. تو والد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، تو نام جو رکھے گا والد رکھے گا. تو والدہ نے نام کیوں رکھا؟ والدہ نے نام اس لیے رکھا کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، کہ ابھی یہ بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی مریم رضی اللہ عنہا، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے نام رکھنے کی ذمہ داری والدہ کی، یہ والدہ کو اختیار کہ اس کا نام رکھے یا جس کو کہے اس کا نام رکھے. تو اس لحاظ سے والدہ نے نام رکھا. تو یہاں یہ اشارہ معلوم ہوا کہ شوہر کی وفات کے بعد، والد کی وفات کے بعد، اس کی کفالت کی اور سرپرستی کا جو حق ہے وہ ماں کو حاصل ہے. کہ ماں سے زبردستی بچے کو چھیننا تو یہ بات مناسب نہیں. تو اسے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو محروم رکھنا بچے سے تو یہ بات شرن مناسب نہیں، اس سے اجتناب کرنا ضروری. تو ہمارا فتقبلہا، جب وہ لائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت فرمائی، فرمایا فتقبلہا، بس قبول کیا اس کو، اس بچی کو، مریم رضی اللہ عنہا کو، ربوہا اس کے رب نے، بے قبول حسن، بہترین قبولیت کے ساتھ، کہ اللہ نے بہترین انداز سے ان کو قبول کیا. فأنبتها، اور بڑھایا ان کو، نباتاً حسنا، بہترین انداز سے بڑھانا، کہ مریم رضی اللہ عنہا بڑی تیزی سے بڑی ہوتی ہوئی چلی گئی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گھر میں رکھا. جب اپنے گھر میں رکھا تو اس کے بعد جب وہ بڑی ہوئیں تو پھر ان کے لیے علیحدہ ایک کمرہ بنا کے دیا. تو یہ بعد میں اس کمرے میں منتقل ہو گئے، پہلے وہ اپنی خالہ کے پاس رہی ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھایا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو دو ماہ میں بچہ بڑھتا ہے جتنا، اتنا یہ دو دن میں بڑھتی تھی. تو اللہ نے اس انداز سے ان کی پرورش فرمائی. فرمایا وکفلہا زکریہ، اور کفیل بنایا ان کا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کے نبی کی کفالت میں دیا اس بچی کو. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں یہ آئیں اور اللہ کی حکمت ہے، یہ آگے ظاہر ہو رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دینے میں حکمت کیا تھی. فرمایا کلما جب بھی داخل ہوتے علیہا اس کے پاس زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں، ہمارے ہاں تو محراب یہ ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، یہ محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بنا ہے، اس سے پہلے مساجد کے اس محراب کا تصور نہیں تھا. محراب کہتے ہیں اس مقام کو کہ جو مقام پورے گھر کے اندر جو سب سے بہتر کمرہ ہے اس کو محراب کہتے ہیں، تو بہتر چیز کو محراب کہتے ہیں. تو جو اوپر کی منزل میں ہو تو وہ بھی محراب ہے، تو مطلب نیچے کی منزل کے بجائے اوپر کی منزل میں جو کمرہ ہے اور اچھے انداز کا کمرہ اس کو محراب کہتے ہیں. اور ویسے علاج حرف سے ہے تو محراب کہتے ہیں حفاظت کی جگہ، تو اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ عبادت کی جاتی ہے. جب عبادت کی جاتی ہے تو حفاظت ہوتی ہے کس کے خلاف، کس دشمن کے خلاف لڑائی ہے؟ شیطان کے خلاف لڑائی ہے اور نفس کے خلاف لڑائی، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. تو اسی نسبت سے یہ امام کے لیے جو جگہ مقرر ہوئی یہ محراب ہے کہ جس میں کہ دشمن کے حملوں سے اس کی حفاظت ہو جائے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے کمرہ بنوایا تھا اور یہ اچھا انداز کا کمرہ تھا، اوپر کی منزل میں تھا. تو زکریا علیہ السلام جب ان کے محراب میں داخل ہوتے تو حضرت جب تشریف لے جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے ان کی حفاظت کے لیے. جب آتے تھے خود ہی تالا کھولتے تھے، تو کسی اور کی آمد و رفت نہیں تھی اس مقام پر. تو جب بھی حضرت تشریف لاتے ان کے کمرے میں واجد اندہا رزقا، پاتے ان کے پاس رزق کہ کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی اور کھانے پینے کی چیز بھی بغیر موسم کے ہوتی. اس زمانے میں اسٹور کا رواج بھی نہیں بنا تھا، نہ ذرائع تھے نہ اس کے وسائل تھے، تو لہٰذا گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے. تو ہمیں کہ ان کے پاس رزق کو پاتے. قال تو انہوں نے فرمایا، سوال فرمایا یا مریم، اے مریم، انا لکی حاضا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ کون، میں تو تالا لگا کر گیا ہوں. اگر تالا نہ لگاتا تو ہو سکتا تھا میں کہہ سکتا کوئی آ کے تجھے دیکھ گیا ہے، میں تو تالا لگا کر گیا ہوں کہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، کمرہ اوپر کی منزل میں ہے، نیچے کی منزل بھی نہیں. تو لہذا یہ جو تیرے پاس اور پھر بے موسم کا پھل، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے، کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے عطا کیا گیا ہے. تو رزق کے معنی مفسرین نے دو کی ہیں، ایک تو رزق یہ کھانے پینے کی چیز، اور دوسرا رزق کے معنی جو ہیں وہ علمی اور معرفتی صلاحیت، کہ ان کی صلاحیت بھی بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی چلی گئی. ایسی علمی گفتگو کرتے تھے کہ کسی سے سیکھا بھی نہیں لیکن حیران کن گفتگو کرتے تھے. پھر یہ کہ یہ بے موسم کا پھل آنا یہ مریم رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک فتنہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو کرامت کا اور معجزے کا منکر ہے، کہ معجزات نے اور معجزات کی انہوں نے تعبیلات کی، کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، ساحل پہ عصا مارا، 12 راستے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قوم بنی اسرائیل جو 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا. یہ سمندر بحر قلزم یہ خشک ہو گیا تو یہ راستے بن گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ایسے روک لیا کہ جیسا کہ پہاڑ کی رکنی کی حالت ہے، درمیان میں یہ راستے تھے. اب اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ جس وقت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچے ہیں تو اس وقت جزر کی کیفیت تھی. یہ مرد و جزر کی کیفیت کیا ہے؟ یہ سمندر کے اندر ہوتی ہے کہ جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو پانی کے اندر پھیلاؤ اور تیزی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو مد کہتے ہیں، اور جب چاند نہ ہو تو اس پر پانی کے اندر سمٹاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو جزر کہتے ہیں. کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بحیرۃ قلزم کے کنارے پہ پہنچے تو اس وقت چاند طلوع نہیں ہوا تھا، جزر کی کیفیت تھی، پانی میں سمٹاؤ تھا، پانی تھوڑا تھوڑا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس میں داخل ہو گئی. और जब फिरौन आया तो उस पर चांद निकल आया, जब चांद निकल आया तो पानी के अंदर तोगयानी की कैफियत पैदा हुई, तो लिहाजा फिरौन का लश्कर अपना तवाजुन बरकरार न रख सका इसलिए डूब गया। अब यह तावील की है। इसी तरह से यह तावील की है कि जैसे हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वइज़ा अख़ज़ना मीसाकुम वरफ़अना फ़ौकुकुम अत्तूर, कि हमने तुम्हारे ऊपर पहाड़ को कहतूर के एक टुकड़े को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया। तो यहाँ उसकी तावील की जो मौजज़ात के मुनकर हैं उनका कि नहीं, ये हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहतूर में ले गए, अब पहाड़ की वादी में उनको खड़ा किया, तो ऐसे मालूम होता था जैसे ये पहाड़ ऊपर गिरने वाला है। तो ये उनकी नफ्सियाती कैफियत में मुबतला करके, अब मालूम नहीं कि पाकिस्तान की सीआईडी पुलिस थी जो नफ्सियाती कैफियत में एतराफ़ करा रही थी, यह अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरत, अल्लाह की कुदरत का इजहार है। तो अल्लाह को मालूम था ये फितने पैदा होंगे, अल्लाह ने इसका रद्द पहले ही कुरान मजीद में फरमा दिया। तो अल्लाह ताला ने जहाँ ये वाक़या बयान फरमाया कुरान मजीद में, इस बात की वजाहत भी फरमा दी कि हमने पहाड़ को उखेड़ के मुसल्लत किया है। तो अल्लाह ताला ने ये उखेड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा कर इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि इस फितने से मुतासिर ना होना। और फिर अकली तौर पर भी देखें कि उनकी दलील ये है कि पहाड़ कैसे खड़ा हो सकता है, कि ये आसमान अगर बगैर सुतून के कायम हो सकता है तो उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान को बगैर सुतून के कायम किया, उस अल्लाह के लिए जो बादलों को बगैर सुतून के मुसल्लत करते हैं फिजा के अंदर, बादल किस सहारे पे खड़े होते हैं, कौन सा सुतून है जो बादल को संभाले हुए है, फिर बादल हल्का भी नहीं, उसके अंदर लाखों टन पानी है, फिर ये बात भी आप जानते हैं कि उसूल ये है कि पानी हमेशा नीचे का रुख करता है, ये पानी से भरे हुए बादल फिजा के अंदर मुसल्लत हैं, खड़े हुए हैं, और जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो इसका पानी नीचे नहीं गिरता, और इसको किसने थामा हुआ है, अल्लाह की कुदरत ने इसको थामा है। जो अल्लाह लाखों टन वजन के बादल को फिजा के अंदर मुसल्लत कर सकता है, उसके लिए पहाड़ का टुकड़ा मुसल्लत करना क्या मुश्किल है। तो इतने बड़े आसमान को जिसने आसमान को मुसल्लत किया है, तो फरमाया कि ये आसमान बगैर बगैर आमदिन तरव नहा, फरमाया कि इस आसमान को देखो कि बगैर सुतूनों के है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो इसको कि कोई सुतून नहीं, जो अल्लाह इसको बगैर सुतूनों के इतने बड़े आसमान को कायम कर सकता है, उस अल्लाह के लिए पहाड़ का टुकड़ा और ऊपर फिजा के अंदर मुसल्लत करना उसके लिए क्या मुश्किल। तो ये मौजज़ात का इनकार एक फितना जो मौजज़ात का मुमकिन है, करामात का भी मुमकिन है, तो इसमें भी एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है कि मौजज़ा क्या है। मौजज़ा वो है कि अल्लाह की कुदरत का इजहार जो नबी के जरिए से हो, उसको मौजज़ा कहते हैं। और इसको मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि मौजिज़ के मानी है आजिज कर देने वाला, कि यह आजिज कर देने वाला अमल है कि कोई इस जैसा अमल कर नहीं सकता, तो इसलिए इसको मौजज़ा कहते हैं। और मौजज़ा पहचान है अल्लाह के नबी की, और करामत ये अल्लाह के वली की पहचान है, बल्कि यूं कहा जाए करामत अल्लाह के वली की पहचान नहीं बल्कि अल्लाह के वली का एजाज़ है, कि करामत लाजिम नहीं, करामत लाजिम नहीं, मौजिज़ा लाजिम है, मौजिज़ा लाजिम है कि नबी की पहचान है, करामत लाजिम नहीं। सबसे बड़ी करामत अल्लाह के वली की है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा, के जो सुन्नत पे चल रहा है वो अल्लाह का वली है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला करामत, करामत के लोग भी मानी एजाज़ और इज्जत और वक़ार के होते हैं, तो ये उनके लिए एक इज्जत और वक़ार की अलामत है, उनकी पहचान नहीं, पहचान है सुन्नत की पैरवी। और जो शख्स सुन्नत की इत्तिबा नहीं कर रहा, पैरवी नहीं कर रहा, चाहे कितने अजीब गरीब काम क्यों ना दिखा रहा हो, उसको वली नहीं माना जाएगा। तो वली होने के लिए पहली बात यह है कि वो सुन्नत की पैरवी करने वाला हो, सुन्नत की इत्तिबा करने वाला हो। अब ये करामतों का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मौजज़ात का जिक्र भी अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, और ये बज़ात खुद कुरान मजीद भी मौजज़ा है कि आज सदियां गुजर गईं इस जैसा कलाम बनाने से दुनिया आजिज है, कि वो लोग जिनका दावा है कि ये कुरान असल कुरान नहीं, उन्होंने दो सूरतें बनाई हैं हसनैन और फातिमा, लेकिन आज तक अपने मुल्क के अंदर भी जो उन्होंने कुरान छापे हैं उसके अंदर भी इन सूरतों को शामिल करने का उन्हें हौसला नहीं हो सका। तो ये है कुरान मजीद का मौजज़ा होना। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मौजज़ात भी बयान फरमाए और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने करामतें भी बयान फरमाई। यहाँ करामत है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की, اسی طرح قرآن مجید میں کرامت ہے آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری ہیں، وزیر ہیں، ان کی کرامت بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس دربار میں منتقل کرے، ملک شام کے اندر حضرت تشریف فرما ہے اور اس کا ملکہ سبا کا تخت ملک یمن کے اندر ہے، وہ جنوب میں ہے، ملک شام شمال میں ہے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دیں، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں منتقل کر دوں گا۔ حضرت فرمایا کہ اس میں دیر ہے، اس سے جلدی چاہیے۔ تو آصف بن برخیہ جو انسان تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں، آپ چہرے انور ادھر فرمائیں اور چہرہ آپ سیدھا فرمائیں کہ تخت یہاں موجود ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ سے اس کرامت کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، دوہرے سوالات ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نبی تھے اور آصف بن برخیہ نبی نہیں تھے، تو کیا نبی اس کے مقابلے میں غیر نبی کا علم زیادہ ہے؟ کیا آصف بن برخیہ ان کو لے آئے اور سلیمان علیہ السلام نہ لا سکے؟ نہیں میرے محترم، یہاں یہ مسئلہ نہیں، یہاں مسئلہ اس بات کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی معجزے کا یہ اظہار ان کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں یہ بات دکھائی کہ جس کا درباری اتنا باکمال ہے وہ نبی کتنا باکمال ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو کرامت جو ہوتی ہے بزرگوں کی کرامت، اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس نبی سے اس ولی کو نسبت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک بات یہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کہانی نہ ہو۔ حضرت سید القاضی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کے بعد جو کشتی میں سوار ہو کے غرق ہو گئے تھے ان کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب یہ واقعہ من گھڑت واقعہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جہاں ایک صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون آئی، اس نے آپ کے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر حضرت نے نگاہیں نیچی فرمائی اور فرمایا کہ لوہے محفوظ تک میں نے دیکھ لیا ہے، تیری قسمت میں بیٹا نہیں۔ وہ بیچاری وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی تو حضرت کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، دیکھا یہ عورت روتی ہوئی جا رہی ہے، تو انہوں نے عورت سے پوچھا کہ اماں خیریت ہے، آپ رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایسے ہیں، میں آئی تھی دعا کے لیے، وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں اس لیے رو رہی۔ میں کہ امی تو پریشان نہ ہو، تجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون حضرت بہاءالدین زکریا متعلیہ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور کوئی چیز ہدیے کے طور پہ لائی، تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس خوشی میں یہ میں چیز لائی ہوں آپ کے پاس۔ حضرت فرمایا کہ لوہے محفوظ تک تو بیٹا نہیں تھا، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ تو میں جا رہی تھی تو آپ کا پوتا کھیل رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہوگا بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ حضرت نے شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ حضرت بس ناراض نہ ہوں آپ، وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ روتی ہوئی جا رہی تھی، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے بھی نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ بہاولپور کے اندر ایک خاتون ہے جس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، میں نے ایک ہی در منتقل کر دی اور اس پہ 10 منٹ تک جو تھے وہ درسے میں نعرے لگتے رہے کہ حالت یہ ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کہ بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ لوہے محفوظ کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں جو سامنے خاتون بیٹھی ہے وہ بیٹا جن کے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ایسے ایسے ہم نے افسانے گھڑ رکھے ہیں۔ تو قرآن مجید کے شروع میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے یہ بات فرما دی کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ واقعہ نہیں ہوا اور واقعہ بنا دیا تو یہ افراط ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور واقعہ ہوا ہے اور اس کا انکار کیا تو یہ تفریط ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ واقعہ ہے، اس کا انکار نہیں، قرآن مجید میں اس کی خبر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور ستارہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو یہ چاند کے مقابلے میں یہ آسان ہے، لیکن اس کو بیان کرنا جھوٹ ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ واقعہ یقیناً ہوا ہو، اور ہوا بھی کس کے ہاتھ سے ہو، اگر نبی کے ہاتھ سے ہوا ہے تو معجزہ ہے، اور اگر ولی کے ہاتھ سے ہوا ہے تو وہ کرامت ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ کرامت مریم رضی اللہ عنہا کے یہاں موجود ہے، اور عاصم بن برقیہ کی کرامت بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ تو ہمیں کہ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام جو سب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قالت، انہوں نے کہا، وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یَرْزُقُ، دیتا ہے، مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی بغیر اسباب کے، حساب کے بغیر۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ اتنا دیتا ہے جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا، دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے بغیر اسباب کے، اللہ عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ بات کہ اللہ دیتا ہے، ایسا بھی دیتا ہے کہ جس پہ اللہ حساب نہیں لے گا، تو بغیر حساب کے متعدد معنی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے عطا فرماتا ہے۔ ابھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مریم رضی اللہ عنہا کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں تک بات ان کی ختم ہو گئی، قالت من عند اللہ، آگے اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو یہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جس انداز سے یہاں بیان ہوا ہے، مریم رضی اللہ عنہا کی بات کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی بات اس سے پہلے ختم سمجھ لی جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو دیکھا کہ اللہ بغیر موسم کے ان کو پھل عطا فرما رہا ہے، تو فوراً خیال آیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، کہ زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اور اس بات کو سوئے مریم کے شروع میں فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میری کیفیت اس پر یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی انتہا میں پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے، اس حالت میں میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو بغیر موسم کے عطا فرما سکتا ہے، تو اس عمر میں تم بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو تیرے تین کا کام کرنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، اور پھر آگے اللہ نے خوشخبری بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی، اور اس واقعے کو بیان فرمایا جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، باقی باتیں ہوں گی۔ زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب نبی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، کیا ولی کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم،